خدو انداختن خصم در روی امیر مؤمنان علی علیه السلام و انداختن علی شمشیر را از دست. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل. در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخت در روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. او خدو زد بر رخی که روی ماه، سجده آرد پیش او در سجدگاه. در زمان انداخت شمشیران علی، کرد او اندر قضایش کاهلی. گشت حیران آن مبارز زین عمل، و از نمودن عفو و رحمت بی محل. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چف کندی مرا بگذاشتی. آن چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدی تو سست در اشکار من. آن چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنان برقی نمود و باز جست. آن چه دیدی که مرازان عکس دید، در دل و جان شعله آمد پدید. آن چه دیدی برتر از کون و مکان، که به از جان بود و بخشیدیم جان. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود کداند کیستی. در مروت ابر موسایی به تیه، کامد از وی خان و نان بی شبیه. ابرها گندم دهد کان را به جهد، پخته و شیرین کند مردم چو شهد. ابر موسی پر رحمت برگشاد، پخته و شیرین بی زحمت بداد. از برای پخته خاران کرم، رحمتش افراشت در عالم علم. تا 40 سالان وظیفه و وان عطا، کم نشد یک روز از آن اهل رجا. تا همیشان از خسیسی خواستند، گند ناو و تره و خس خواستند. امت احمد که هستند از کرام، تا قیامت هست باقی آن تعام. چون ابیت و عند ربی فاش شد، یطعم و یسقی کنایت زاش شد. هیچ بی تأویل این را در پذیر، تا در آید در گلو چون شهد و شیر. زان که تأویل است واداد عطا، چون که بینندان حقیقت را خطا. آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست، عقل کل مغز است و عقل جزو پوست. خیش را تأویل کن نخوار را، مغز را بدگوی نه گلزار را. ای علی که جمله عقل و دیده‌ای، شمعی واگو از آن چه دیده‌ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. صانع بی آلت و بی جاره، واهب این هدیه های رابه. 100 هزاران می چشاند هوش را، که خبر نبود دو چشم و گوش را. بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار؟ چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. آن یکی ماهی همی بیند ایان، وان یکی تاریک می بیند جهان. وان یکی سه ماه می بیند به هم، این سه کس بنشسته یک موضع نعم. چشم هر سه باز و گوش هر سه تیز، در تو آویزان و از من در گریز. سحر عین است این عجب لطف خفی، بر تو نقش گرگ و بر من یوسفیست. عالم ار 18,000 است و فزون، هر نظر را نیست این 18 زبون. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. از تو بر من تافت چون داری نهان، می فشانی نور چون مه بی زبان. لیک اگر در گفت آید قرص ماه، شب روان را زودتر آرد براه. از غلط ایمن شوند و از زهول، بانگ مه غالب شود بر بانگ قول. ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد ضیا اندر ضیا. چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را. باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد از تو قشورن در لباب. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه مالهو کفن احد. هر هوا و ذره خود منظری است، ناگشاده کی گود کانجا دریست. تا به نکشاید دری را دیدبان، در درون هرگز نجنبد این گمان. چون گشاده شد دری حیران شود، مرغ امید و طمع پران شود. غافلی ناگه به ویران گنج یافت، سوی هر ویران از آن پس می شتافت. تازه درویشی نیابی تو گوهر، کی گوهر جویی ز درویشی دگر. سالها گر زن دود با پای خیش، نگذرد ز اشکاف بینی های خیش. تا ببینی نایدت از غیب بو، غیر بینی هیچ می بینی بگو.